Fool, turn the strings on. We begonnen het uur met een eerbetoon aan Sly Stone. Hij overleed gisteren op 82-jarige leeftijd. Je hoorde This Is Love. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 10 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Stichting JNS Projecten trekt de wijk in om met jongeren in gesprek te gaan. Wendy Kwaks creëert publiek-private samenwerkingen. De afsluiting van het project Wereldmeiden Wereldgozers in Schiedam. En de column van Midas Dekkers. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. And the whale.

zwoele geluid van Sade, je hoorde Please Send Me Someone to Love. En daarvoor The Little River Band met Cool Change. Ons eerste onderwerp vanavond. Wat heb je nodig? Is een project van Stichting JNS Projecten. Oprichter Mieke Wichmans is bij Terra Cox. Welkom. Fijn om hier te mogen zijn weer. Mieke, even in het kort. Jij bent van JNS Projecten. Waar staat die naam ook alweer voor? JNS staat voor jongeren en senioren. En wij verbinden jongeren met senioren door middel van projecten. Nou doen jullie dat door middel van allerlei projecten. We hebben er eerder ook wel eens een keer over gesproken. Maar dit project heet Wat heb je nodig? Dat is niet specifiek alleen voor jongeren. Maar als ik nou zeg wat heb je nodig, kan ik dan denken aan immateriële dingen of materiële dingen. Waar hebben we het dan over? Nou, het mag alles zijn, hè? Dus we gaan gewoon kijken, wat heb jij nou nodig als jongere om jezelf goed te voelen in de wijk te gooien, ze veilig te voelen? Wat heb je nodig aan sport, spel? Noem het maar op. Wat heb jij allemaal nodig? Maar het kan ook zijn dat je met een jongere in gesprek gaat die zegt dat het thuis helemaal niet goed gaat. Of dat er heel veel armoede is. Of dat er bijna geen eten is. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dus dat is heel breed. Nou, het project was eigenlijk groter opgezet voor iedereen. Maar nu focussen jullie speciaal op jongeren. Even op jongeren. Even. En waarom? We hebben in onze wijk best wel aardig wat overvallen gehad. Hè? Dus net buiten de wijk, Julianenpark, nou noem het maar op. En er zijn iets van 15 jongeren opgepakt. En hoe kom je nou met die jongeren in contact? Want je gaat de wijk in. Veel jongeren werken dan toch overdag. En 's avonds hangen ze misschien wel eens op straat. Doen jullie dat ook? Hoe kom je in contact? Dus we gaan rond 7:30 de wijk in. En dan gaan we kijken de plekken waar ze een beetje staan. En ja, ik loop gewoon op ze af. Hé, jongens. Maar dan ben je dan met een paar, want als ik hoor over overvallen, kan ik me voorstellen dat het ook best wel een beetje eng is. S'avonds. Ja, maar zo willen we de wijk niet in. Nee, maar ben je dan wel met een paar? Ja, we gaan natuurlijk niet alleen. Dus we zorgen wel dat we lopen meestal met 3 of 4 man. Maar ik ben wel meestal degene die erop afgaat. En even gewoon het praatje maakt van, nee jongens, hoe gaat het met jullie? En het leuke is, dan zitten er daar 3 jongeren, die gaan dan op zo'n bankje zitten bij de Maasboulevard. Ik ken ze alle 3 niet. Ik kom aangelopen en toevallig was ik dan samen met iemand anders. En dan vraag ik gewoon, nee jongens, hoe is het? Wij zijn van Stichting JNS en we zijn eigenlijk de wijk ingegaan om te kijken van, joh, wat hebben jullie nodig? Wat zouden jullie nou leuk vinden? En dan een van de jongen die zegt, nou weet je wat nou leuk zou zijn als we een chillplek. Ja. Ze willen gewoon ergens naar binnen. En ja, daar hebben we nu zoveel jongeren al over gesproken. Maar wat zeg hij erachteraan? Hoe leuk zou het nou zijn, zegt hij, als er een keuken bij zit, dat we met elkaar kunnen koken? Nou, dan heb je mij al, hè? Dan denk ik, oh wat leuk. Dan nodigen wij een paar senioren uit. Dan gaan jullie lekker voor die senioren koken. Vonden ze dat ook een goed idee? Ja. Oh. Nou, dit. Dus ga gewoon met ze in gesprek. Wat heb jij nodig? Nou, ze hebben een chillplek nodig. Nou, wat ga jij dan terug doen voor de wijk? Dan is dit toch mooi. En er waren jongeren die willen een voetbaltoernooi. Dat klinkt allemaal heel praktisch en goed uitvoerbaar. Maar heb je ook wel eens jongeren die zeggen, weet je wat ik nou eens zou willen? Een perspectief. Op werk, op een huis, op een toekomst. Wat zeg je dan? Nou ja, een van de jongeren, die kwam eigenlijk als jongen van 5 jaar al bij ons bij JNS binnen. 10 jaar geleden, dus die is nu 15. En die zie ik voorbij komen op zijn step. Dus die riep ik even, hé, hoe gaat het met je? Nou, bijna klaar met school. Ik zei, wat ga je dan doen? Ja, ik zou graag vrachtwagenchauffeur willen worden. Ja, dan moet je wel een opleiding ook voor gaan. Dan moet je iets voor gaan doen. Is daar geld voor? Nee. Nou, zo'n jongere wil ik ook binnen. Want dan ga ik met deze jongeren kijken. Hoe kunnen we nou zorgen dat jij bij een bedrijf binnenkomt die met jou samen gaat kijken of jij een diplomaatje daarin kan gaan halen. Eindelijk of dat een je een stip, rijbewijs ja, gaat halen. Ja, eindelijk een stip aan de horizon voor zo'n jongen. Ja. Binnenkort worden die gesprekken afgerond. Dan gaan jullie alle data verzamelen, neem ik aan. Ja, nog een paar weken moeten we lopen. Deze week, volgende week geloof ik nog. En dan gaan we het een beetje verzamelen, ja. En dan kijken wat er allemaal te realiseren valt. Ja, ja. Nou, ik hoop je te zijn de tijd nog eens te spreken, want ik ben heel benieuwd wat er allemaal uitkomt. Voor nu wil ik je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Kunnen we nog een site noemen om meer te weten te komen hierover? Stichting JNS Projecten. Oké, nou, dankjewel voor het vertellen over dit ongelooflijk mooie project. Mieke Wichmans van de Stichting JNS. Hey.

Agnetha Veldskog, een van de ABBA's. Het komt van haar soloalbum A+, uit 2023. Je hoorde Bubble. En daarvoor Renault uit Frankrijk met Amoureux de Paname. Zometeen een nadere kennismaking met Wendy Quacks. Na Elton John en Goodbye Yellow Brick Road. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up. Too young to be Elton John was dat. Ons volgende onderwerp. Herman de Bruin praat met Wendy Quacks en begint met een opsomming van wat ze allemaal doet. Wendy die is een bevlogen en creatieve veranderaar die zich bezighoudt met het creëren van publiek-private samenwerking en sociale innovaties met een missie. Wendy, welkom. Dankjewel. Wat doe je allemaal? Ik hou me heel graag bezig met maatschappelijke verandering, maatschappelijke weerbaarheid. Of nou ja, verandering met een maatschappelijk tintje, met een maatschappelijk belang. Ik heb ongeveer 22 jaar bij het ministerie van Defensie gewerkt. Voel me erg verbonden met vrede en veiligheid. Niet als militair, hè? Niet als militair. Ik was burger daar. Heb aan eerste hand ontdekt dat je ook als burger bij Defensie vrij veel kunt bijdragen. Ik vond het fantastisch om militairen te ondersteunen bij hun werk. En uiteindelijk, omdat ik nog zoveel andere dingen wilde in het leven, ben ik in 2023 gestopt. En nou, na 2 jaar ben ik nu bezig om een consultancybedrijf, Society Nexus, opgericht. Waarin ik nu doorga met bijdragen aan die veiligheid en weerbaarheid. En dit keer vanuit een hele andere plek. Want je hebt ook nog iets met een burgerinitiatief gedaan? Ja, wat ik heel leuk vind is dat we misschien toch geneigd zijn om veel naar de krijgsmacht te kijken als het gaat om veiligheid. Daar wordt wel op gehint dat we een grotere krijgsmacht moeten hebben. Precies, daar zijn ze natuurlijk ook van. Alleen je hoort tegenwoordig een oproep vanuit het kabinet over de whole of society. Die zegt, Defensie doet zijn taak en de politie heeft een taak. Maar eigenlijk is veiligheid hybride geworden. We hebben hele andere dreigingen dan alleen militairen. Dus iedereen in de samenleving heeft een rol. Nou, wij proberen organisaties te helpen met het vormgeven en concretiseren van die rol. En daarin werk ik heel veel samen met initiatieven zoals bijvoorbeeld Society College en de Burgerreserve. Dat zijn private initiatieven waarin ze zeggen, we hebben die call to action eigenlijk gehoord. En wij pakken die handschoen op en wij creëren iets waarin we meer burgers helpen om zich te verenigen, EHBO-trainingen te doen, weerbaarheidscursussen, misschien een kaart lezen, allerlei vaardigheden die je moet kennen als de stroom uitvalt en we weten het allemaal niet meer. Mm-hmm. Burgerhulpverlening, nadenken over hoe je in een crisis leidt, wat je rol kunt zijn. Nou, ik dacht, daar werk ik veel met dit soort initiatieven. Ik dacht, dat is leuk dat je predikt en ze helpt met strategie en visievorming. Maar misschien moet ik dat aan de levende lijven ondervinden. Ja. Dus ik heb mij vandaag aangemeld voor de training burgerreservist. En je begrijpt dat ik dat heel spannend vind, want ik schrijf graag en ik werk graag op visieniveau. Maar nou moet ik toch denk ik ergens in de klei. Nou ja, wordt dat gewoon een praktische opleiding? Ja, dat lijkt me wel. Dus het gaat ook over EHBO en weerbaarheid. Welke skills kun je als burger leren om toch iets meer het verschil te kunnen maken. Iemand op straat te kunnen helpen. Het kan heel klein zijn. Mm-hmm. Maar weet je wat je moet doen en kun je handelen als er iets gebeurt in je omgeving. In plaats van dat je in paniek raakt en naar iemand anders gaat kijken. Je kunt ook reservist worden bij Defensie overigens. Dan krijg je een mooi uniform aan als je dan de opleiding voor haalt. Maar nou, die kans heb ik aan me voorbij laten gaan. Ik heb daar kansen genoeg voor gehad toen ik bij Defensie werkte. Maar dit burgerreserve initiatief, dat vind ik ook wel heel mooi. Omdat het die oproep van het kabinet om je ook zelf te organiseren oppakt. En daar een mooie nieuwe bijdrage aan gaat leveren. Dit zijn hele concrete initiatieven waar iedereen ook echt praktisch zelf iets kan doen. Ja. In plaats van aan de zijlijn te roepen dat een ander het niet goed genoeg doet. Ja, nog even naar je bedrijf. Think Consultancy. Die geeft lezingen daarin, hè? Ja, ik heb twee bedrijven. Think Consultancy, daar doe ik bijvoorbeeld schrijfopdrachten, visie en strategievorming. Ook lezingen en workshops. En sinds kort heb ik het bedrijf met een paar anderen, Society Nexus. En daar hebben we wat meer slagkracht. Dus daar helpen we gemeentes en organisaties met hun rol vormgeven om weerbaar te worden. Maar ook mooie kreten als wendbaarheid en toekomstbestendigheid horen we heel vaak. Het zijn bijna van die mooie modekreten. Grote begrippen waarin eigenlijk degene die daar voortrekker van is in een organisatie best wel wat hulp kan gebruiken, merken wij. Om dat te concretiseren. Ja, dus je hebt een mooie visie. Veel organisaties hebben een mooie visie. Ja, en dan kijken ze naar elkaar van wie... En hoe ga je het nou doen? Ja, wie is dan nou aan zet en wie moet nou wat doen? Ja. Nou, dan breng je partijen voor bij elkaar. En dat kan eigenlijk niemand alleen. En dat zijn wij, een soort broker, om publiek en private partijen bij elkaar te brengen. Om daar een deel van de oplossing in te vinden. En als mensen dit nu horen en die zeggen, nou, daar wil ik wat meer over weten. Of ik wil het zelfs gaan boeken als bedrijf zijnde. Hoe kunnen ze met je in contact komen? De website societynexus.nl of Wendy Kwaks op LinkedIn. De missie is duidelijk geworden in ieder geval. Als mensen daar meer over willen weten, kijk even op die genoemde websites. En neem contact op met Wendy Kwaks. En heel veel succes met alle werk wat je doet. We hebben verre landen gedaan, zijn lachend de zeeën gedoken. We hebben gezwommen bij de volle maan, zijn gebogen, maar nooit gebroken. We hebben gelachen om haat en nijd, zijn die modderpoel nooit in gevaren. We waren nooit bang voor een andere tijd, dat was toen we zwanen waren. Toen we nog zwanen waren, voor altijd samen waren. Als ik omkijk, zie ik ons weer, glijdend op de spiegel van het zwanenmeer. Zouden er mensen voor altijd zijn, of is iedereen maar voor heel leven? Samen op reis gaan zonder eind, dat is alleen zwanen gegeven. Met hun lange halzen om ons. haar heen met zachte lome gebaren. Wij deden dat ook, maar dat was alleen toen wij nog zwanen waren. Toen we nog zwanen waren, voor altijd samen waren. Als ik omkijk, zie ik ons weer glijdend op de spiegel van het zwanenbaren. Kijk, zie ik ons weer, maar liefje, we zijn geen zwanen meer, geen zwanen meer, geen zwanen meer. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. '70 was het jaar voor dit Morning Please Don't Come van Tom Springfield samen met zijn zus Dusty Springfield. En daarvoor Rob de Nijs en zijn Zwanenmeer. We gaan naar ons volgende onderwerp. 26 middelbare scholieren namen de afgelopen 18 weken deel aan het allereerste project Wereldmeiden, Wereldgozers in de gemeente Schiedam. Herman de Bruin praat erover met bewegcoach Danielle van der Zanden. Danielle, welkom. Dankjewel. Je zit doodstil op het moment. Ja, er zit nu niet zoveel beweging in. Maar je beweegt veel. Ja, wij bewegen een hele hoop. En met jongeren, waarom is dat belangrijk? Jongeren is een belangrijke doelgroep. Hoe vroeger we natuurlijk beginnen met bewegen, hoe beter het later ook wordt. En we hopen dat als we jongeren aansturen om meer te gaan bewegen, dat ze later ook blijven bewegen. Ja, want je hebt het over het MDT-project waar je dan in werkt. Ja. MDT, even voor de duidelijkheid? Ja, dat is een lastige term. Het staat voor maatschappelijke diensttijd. Zal de luisteraar misschien ook nog niet zoveel zeggen. Eigenlijk is het een vrijwillige stage die jongeren kunnen lopen. Ze krijgen er dus niet voor betaald. En het gaat er eigenlijk om dat we met jongeren gezamenlijk iets voor andere jongeren doen. Dat kan, zoals in mijn project, zijn echt direct voor jongeren. Maar er zijn ook andere NDT-projecten vanuit de gemeente die op zorg of welzijn of op milieu gericht zijn. Maar bij mijn project gaat het echt voor de jongeren, door de jongeren eigenlijk. En dan heb je het ook leerlingen van het ISK in Schiedam. Ja. Want dat is de doelgroep, denk ik. Ja, klopt. Ja, dat zijn de deelnemers van mijn project. Ja. Weer een afkorting? Ja, de internationale schakelklas. Eigenlijk een school waar leerlingen op komen als ze uit hun thuisland weggaan. Hoeven niet per definitie vluchtelingen te zijn. Is over het algemeen wel. Het kunnen ook kinderen van expats zijn, bij wijze van spreken. Ja, ik heb ook een Spaans meisje. Nou, die is niet gevlucht uit Spanje. Nee. Maar haar vader heeft hier een baan gevonden. Dus zij is ook... En dan doe je daar een project mee. En waar bestaan die projecten of project dan uit? Nou, dit project heet Wereldmeiden Wereldgozers. Het is inderdaad voor de kinderen van het ISK. En eigenlijk is het de bedoeling dat wij door middel van sport ze wat beter laten integreren in de Nederlandse samenleving. Dit project is dus een buddy project. We hebben aan de ene kant de deelnemers, dus de kinderen van de internationale schakelklas. En aan de andere kant hebben we de buddies. De buddies zijn Nederlandse jongeren of jongeren die al langer in Nederland zijn. Ja. En die begeleiden de buddies of de deelnemers door het hele project heen. Om ze de weg te wijzen in de Nederlandse samenleving. Ja, een stukje communicatie, een stukje verbondenheid, een stukje help inderdaad. Ja. Hebben de ouders daar nog een rol in? Want er zijn ook ouders misschien die denken, ja, sporten, dat heb ik vroeger thuis ook nooit gedaan. Dus waarom zou ik? Ja. Waarom zou mijn kinderen gaan sporten? Zeker. Ja, ouders hebben een hele belangrijke rol in dit soort dingen. We betrekken de ouders niet in dit programma, omdat dat wel heel groot opgezet zou zijn. Maar ouders krijgen natuurlijk wel de verhalen thuis te horen van de kinderen die hebben gesport. En op die manier hopen we toch ook de ouders te activeren. En ik heb met sommige ouders wel appcontact, omdat de kinderen zelf geen mobiele telefoon hebben. Mm-hmm. Heb ik met sommige ouders wel appcontact. En daarin benadruk ik wel natuurlijk hoe belangrijk het is voor de kinderen om te gaan sporten. We gaan een tweede ronde starten. Waarschijnlijk in september gaan we voor de volgende ronde. Na dit succes moeten we wel door. En willen we ook natuurlijk heel graag door. De website of de sociale media die jullie hebben, kunnen mensen daar wat vinden over dit project? Uiteraard, ja. Op onze Instagram hebben we onlangs een post geplaatst. Daar kunnen ze wat vinden. En dan word je ook doorgelinkt naar onze Team Sport Service website met wat meer informatie over het hele project. Ja, en wat is de zoekterm dan? Team Sport Service Schiedam. Team Sport Service Schiedam. Dan weten we van alles over dit project. En het volgende project komt eraan. En als het doorgaat, dan horen we daar vast nog wel meer van. Uiteraard. Danielle van der Zanden, beweegcoach in Schiedam over het MDT-project met wereldmeiden en wereldgozers. Want zo noem je ze, hè? Ja. Ja, inderdaad. Mooie titel. Dankjewel voor het gesprek. I think I'm going back to the thing I learned so well in my youth. I think I'm returning to all those days when I was young enough to know the truth. Now too early past that time. instead of counting my years. Pleuters, nou, u kent ze wel. Iets te grote hoofden, iets te kleine neuzen, iets te grote ogen, iets te stomperige ledematen, iets te veel vet. Nou, als je dat tegenkomt, dan krijg zelfs ik een beschermend gevoel over mij. Ik zal ze nooit iets doen. En als je een verstandig dier... Stel je voor, je bent een dier, het is 2006... Het gaat heel slecht met de dieren. Dat kan je elke dag lezen in de krant. Dus je hebt net in de dierenkrant gelezen. Het gaat slecht met de dieren. Je denkt, kut, ik ben een dier. Ik moet iets doen. Ik moet er iets op verzinnen. Er zijn twee mogelijkheden die je kunt kiezen. De ene mogelijkheid is dat je afhankelijk maakt van de natuurbeschermers. Dan zorg je dat je zeldzaam wordt. Als je zeldzaam bent, kun je nooit meer uitsterven. Er komen van alle kanten komen de boswachters en de greenpeacers. Die komen. Ik bedoel, vanaf de dag dat bekend geworden is dat de panda op uitsterven staat... is één ding zeker. Wij gaan er eerder aan dan die panda. Die wordt tot het laatste toe wordt beschermd. Lukt dat nou niet om zeldzaam te worden, onverhoopt... zorg dan dat je zo snel mogelijk op een kleuter gaat lijken... krijg stompe ledematen, voor een soort poes of marmot of cavia of wat ook. En vleien bij ons bij de haard. Tot slot van dit stukje. Als je als beest bij de mensen in de smaak wil vallen... zorg dan dat je een soort mens wordt. En hoe doe je dat het beste? Hoe word je als beest zelfs een ubermensch... Hoe word je beter dan een mens? Wat is het beste, de top van het slijmen die een beest kan bereiken? Even te analyseren waarin mensen tekort schieten. Waarin schieten mensen tekort? Als je dat wil weten, dan moet je naar de wachtkamer van de huisarts. Ik weet niet of je er was geweest bent, maar als je in de wachtkamer van de huisarts komt, wat valt je het eerste op? Wat valt je het eerst op in de wachtkamer van de huisarts? Daar zitten voornamelijk vrouwen. aan een vrouw is altijd wel iets stuk. Althans, dat zou je denken. Tot je leest dat vrouwen juist langer meegaan dan mannen. Mannen gaan eerder dood dan vrouwen. Dus in wezen gaan mannen eerder stuk. En toch zitten de wachtkamers altijd vol met vrouwen. Waarom is dat? Vrouwen gaan pas later stuk. Toch zitten er meer vrouwen in de wachtkamer. Wat doen vrouwen meer dan mannen? Zeuren. Die wijven willen zeuren. En dat doen ze tegen hun mannen. Maar die krijgen daar genoeg van. Dan zeggen zij, ga jij maar naar de dokter. Dan gaan ze naar de dokter. De dokter, dat staat in de ziekenfondswet. Die moet tegen standaardtarief 5 minuten naar dat geleuter luisteren. Als het dan nog langer duurt, dan geeft hij een verwijsbriefje naar de psychiater. Dat is de echte vakman. Die weet hoe het moet. De psychiater doet niks. Zoals u weet, die zegt, gaat u daar maar liggen en vertelt u het maar. En dan vertel jij het en dan vult hij zijn zakken met jouw gelul. Maar zelfs dat is voor sommige vrouwen niet voldoende. En ook niet voor sommige mannen, hoor. En wat doe je als je geen luisterend oor meer... Je wil zeuren, je wil vertellen, je wil een luisterend oor. Dat is wat alle mensen willen, dat iemand naar ze luistert. Wat doe je dan? Je man wil niet meer, je vrouw wil niet meer, de dokter wil niet meer, de psychiater wil niet meer. Wat doe je dan? Je neemt een huisdier, je neemt een hond. Als je na afloop van de lezing thuiskomt en je wilt kwijt wat je allemaal nu weer voor fantastische dingen hebt gehoord, vertel het niet aan je partner. Die is na 2 minuten al... Vertel het aan je hond. En dan krijg je een respect voor zo'n beest. Dat je denkt, nou dat beest... Tja, dat kom je thuis. En je zit er tegen dat beest te lullen. En dat beest, dat kijk je braaf aan met van die grote ogen en die oren recht overeind. Je denkt, nou, ik vertel nog maar wat, denk je. En dat beest, dat luistert het allemaal aan en je vertelt nog maar wat. Je denkt, hoe is dat in godsnaam? Hoe houdt het beest het vol? Al het geleuter aan te horen. Nou, als u dat wil weten, dan moet u na afloop van een lezing maar eens thuis aan de hond vertellen wat u nu weer gehoord hebt. En kijken hoe die hond dat allemaal aanhoort. En dan zult u zien, als u goed kijkt, hè, want u heeft geleerd, u moet goed kijken, hè, dat is belangrijk. Dan ziet u dat het andere oor, waardoor het gelul weer naar buiten komt, net iets groter is dan het ene, waardoor het naar binnen is gekomen. Dan heeft u de basis van de relatie dier-mens al aardig te pakken. En na de column van Midas Dekkers hoorde je Kim Carnes en de Universal Song. En dat was de late avond van dinsdag 10 juni. Morgen is er een nieuwe late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Shane McGowan, The Popes en Mary Brennan blijven nog even bij je. Fijne nacht. Everywhere I go, I go.